हम लोग कल 48वां श्लोक पूरा किए हुए हैं, 48 उसमें बहुत सुंदर जो श्रुति प्रारंभ हुई है व्याख्यान करने के लिए, उस श्रुति को दो भाग में किया और दो भाग में करके बताया। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूत आत्मानं चेद इति श्रुति। कल हम लोगों ने इसको देखा है, आत्मानं चेद बिजानिया। इस श्रुति के द्वारा कितने अवस्थाओं का प्रतिपादन किया गया है, तो ये बताते हैं कि दो अवस्थाओं का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि 7 अवस्थाएं हैं, 7 अवस्था में से 2 अवस्थाएं मुख्य रूप से प्रतिपादित की गई हैं। कौन से? एक अपरोक्ष ज्ञान और दूसरा है शोक निवृत्ति। अपरोक्ष ज्ञान कितने अंश से और शोक निवृत्ति कितने अंश से? तो आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुष। एक पूर्वार्ध इसमें अयम् अस्मीति बोल दिया। अयम् का अर्थ है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष कहिए अथवा अपरोक्ष कहिए, दोनों का एक ही है। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान बताया अयम् अस्मीति पुरुषः, और फिर उत्तरार्ध में बताया शोक निवृत्ति के लिए किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। कतम शरीरम अनुसंजरेत, अर्थात इस शरीर को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? शोक की निवृत्ति। कतम शरीरम अनुसंजरेत, यानी शरीर को क्यों तकलीफ दिया जाए? कब? जब आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ। जब आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ तब जो है इस शरीर की तकलीफ को आदि उसको कोई पता ही चलता नहीं, मैं शरीर हूं यही अब भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपना शोक की निवृत्ति हो जाती है। तो श्रुति का जो तात्पर्य है दो अवस्थाओं में प्रतिपादन में है। यद्यपि उन्होंने बोल दिया कि बीच में ये क्यों आया है, चल रहे था व्याख्यान करने के लिए और ये अवस्थाओं का, तो अवस्था इसलिए कि उसके अंग के रूप में है, उसके बिना श्रुति का पूरा अर्थ होता नहीं है। इसलिए श्रुतेस तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन अभिहितत्वात्, माने आत्मा को जानने के लिए उपयोगी के रूप में ये दोनों के दोनों अवस्थाएं, इसलिए उनका निरूपण करना प्रारंभ किया गया है। अब कल हम लोग देख रहे थे 49 के लिए अयम इति अपरोक्षत्वं इति अत्र अयम इति पदेन आत्मनो अपरोक्षत्वं उच्यते इति उक्तम् तथा सति अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वम एव स्यात् न परोक्ष ज्ञान विषयत्वम इति आशंक्य तद उपपादनाय अपरोक्ष ज्ञानं विभज्यते। जो 21वां श्लोक है उसमें ये कहा हुआ है अयम इति पद से, वहां पर ये सदा अपरोक्ष है वो 21वें श्लोक में बताया है। जो आत्मा है वह सदा अपरोक्ष का ही विषय होता है। ये किस पद से बताया? अयम पद से बताया। तो अयम पदेन आत्मनो अपरोक्षत्वं उच्यते इति उक्तम, कुत्र उक्तम? हाँ, 21 श्लोके, तो पूर्व में कहा गया। तथा सति, फिर अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वमेव साथ, जब 21वें श्लोक में अयम यह सदा अपरोक्ष का ही विषय होता है तो परोक्ष ज्ञान तो है ही नहीं है। तो आपने जो 7 अवस्था बताई परोक्ष ज्ञान, तो वह कहां मिलेगा? इस प्रकार एक मन में शंका, इसलिए बोलते हैं तथा सती माने वहां केवल अप्रोक्ष का ही वर्णन किया गया है, तब अप्रोक्ष ज्ञान विषय ही होगा न परोक्ष ज्ञान विषयत्वम, इसलिए परोक्ष ज्ञान की विषयता तो है ही नहीं माने परोक्ष ज्ञान नहीं है, इस प्रकार आशंका हो जाती है। तद उपपादनाय, अब तद उपपादनाय जिसका निषेध किया गया है उसी का तो प्रतिपादन करेंगे, तो किसका निषेध किया गया, परोक्ष ज्ञान न परोक्ष ज्ञान विषयत्वम माने परोक्ष ज्ञान की विषयता नहीं है, माने परोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है। 21वें श्लोक के माध्यम से अयम पद से केवल अप्रोक्ष ज्ञान का ही प्रतिपादन किया जा रहा है, वहां केवल अप्रोक्ष का ही बोध हो रहा है, परोक्ष का नहीं हो रहा है, ऐसी शंका की गई। तब उसके ऊपर सिद्धांती बोल रहे नहीं नहीं, उसी जो परोक्ष का आप खंडन कर रहे हो, तद उपपादनाय परोक्ष ज्ञान उपपादनाय, परोक्ष ज्ञान के लिए अप्रोक्ष ज्ञानम विभज्यते, माने परोक्ष की सिद्धि के लिए पहला किसका प्रतिपादन किया जाए, अप्रोक्ष का। हाँ माने तद उपपादन है, क्योंकि यहां 21वें श्लोक में अप्रोक्ष का ही प्रतिपादन किया है, किसके माध्यम से, अयम पद से। तो अयम पद से जब केवल अप्रोक्ष का ही प्रतिपादन किया है तब अप्रोक्ष ज्ञान का ही विषय होगा, ये तो न परोक्ष ज्ञान विषयता मानी परोक्ष ज्ञान तो है ही नहीं है, मतलब परोक्ष ज्ञान है ही नहीं है, ऐसी उसकी पूर्व की शंका है। तो उस शंका का उत्तर देते हुए तद उपपादनाय, अरे भाई नहीं, वहां तो अयम पद से अपरोक्ष ज्ञान आने पर भी आप बोल रहे परोक्ष ज्ञान नहीं, उस परोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए पहले अपरोक्ष ज्ञान का ही तुम्हारे सामने विवेचन किया जाता है, और वह अपरोक्ष ज्ञान कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। मान ये अपरोक्ष ज्ञान किसके लिए प्रतिपादन किया जा रहा है, परोक्ष ज्ञान के लिए, ये पूर्व पक्षी का उत्तर दे रहे, परोक्ष तो बोल दिया 21वें श्लोक में केवल अयम पद से अपरोक्ष ज्ञान ही हो रहा है, परोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है। तब सिद्धांत बोलते नहीं नहीं, परोक्ष ज्ञान के लिए पहला आपको दो प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान का वर्णन किया जाता है, अयमित परोक्षत्वं उक्तं तद्विधं भवेत् विषय स्वप्रकाशत्वात् धियाप्येवं तदीक्षणात्। अयम उच्चारण तो एक बार आप लोगों को हो ही जाते, इतने दिन श्रवण करते करते कोई दोबारा करने की जरूरत तो नहीं। हाँ तो अयम इति अपरोक्षत्वम उक्तम, कुत्र उक्तम, एक विंशति में 21वें श्लोक में, तद द्विविधम भवेत, तद्विविधम भवेत, वह दो प्रकार, और विषय स्वप्रकाशत्वाद धिया पीवं तद ईक्षणात्। ये हो गए संधि, पहले अयम इति अपरोक्षत्वं उक्तं तद द्विविधं भवेत् विषय स्वप्रकाशत्वात् धिया अपि एवं तद ईक्षणात्। ये हो गए संधि। अब बोलते हैं अयम इति अपरोक्षत्वं उक्तं, अयम इति यत अपरोक्षत्वं उक्तं, अयम पद से यत ऊपर से अध्याहर जो अपरोक्षत्वं उक्तं, जो अपरोक्षत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह तद माने वो अपरोक्षत्व द्विविधं भवे, दो प्रकार का, एक विषय स्वप्रकाशत्व और धिया मने बुद्धि के द्वारा भी स्वप्रकाशत्व, मानी स्वप्रकाशत्व कौन है, विषय कौन है, विषय आत्मा ही है, और स्वप्रकाश करता है अपने को प्रकाशन करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती नहीं है, उसको बोलते हैं स्वप्रकाश, और विषय का अर्थ है आत्मा। तो विषय स्वप्रकाशत्वात् माने जो आत्मा है, क्योंकि आत्मानं चेत विज्ञानियात, तो आत्मा का ही प्रसंग चल रहा है, तो यहां विषय है आत्मा और वह आत्मा स्वप्रकाश है, एक हो गया। और दूसरा एक प्रकार का ये हो गया, कौन? अयम पद से, अयम इति अपरोक्षम द्विविधम, एक प्रकार का अपरोक्ष हो गया, आत्मा स्वप्रकाश है। तो आत्मा अयम पद से आत्मा है स्वप्रकाश। और दूसरा प्रकार कौन है? धिया, धिया मनी बुद्धि के द्वारा, और ऊपर से पी मनी अपी मनी भी, जैसे स्वतः तो वह स्वयं प्रकाश ही है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा भी वह स्वप्रकाश रूप से अनुभूत होता है, मानी बुद्धि के द्वारा भी स्व प्रकाश के रूप में अनुभूत होता है, क्योंकि धिया तृतीय है, तो धिया तृतीय होने के कारण बुद्धि के माध्यम से भी उसका कैसा होता है? अपरोक्ष होता है। ये सीधा सीधा ईक्षण का अर्थ है, देखा गया, अनुभव किया गया, इस प्रकार अर्थ हो जाता है। मानी स्वयं स्वप्रकाश भी है और बुद्धि के द्वारा भी वह प्रकाशित होता है, स्वप्रकाशित होता है। टीका में बुद्धि के द्वारा भी प्रकाशित होता है, नहीं अभी परोक्ष देखिएगा आप, एक वृत्ति व्याप्ति एक फल व्याप्ति है, नहीं नहीं नहीं वृत्ति कौन किसकी वृत्ति है? परमा, लेकिन वृत्ति किसकी होती है? कोटस्थ, नहीं ठीक है कोटस्थ, लेकिन किस वृत्ति? कोट व निर्विकार, उसकी तो वृत्ति नहीं होती है, बुद्धि की तो वृत्ति होती है ना। आपको समझने के लिए मैं थोड़ा बोलते, धियापी का अर्थ होता है बुद्धि के द्वारा भी वो स्व प्रकाश ही अनुभव किया जाता है। अब बुद्धि के द्वारा कैसा? आपने पूर्व में आपको बहुत बढ़िया ज्ञान है, एक फल व्याप्ति और एक वृत्ति व्याप्ति, तो वृत्ति तो किसकी होती है? हाँ, इसलिए उसको ही बोल दीजिए। नहीं नहीं, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हो ही, परोक्ष ज्ञान तो यहां भी देखिए, परोक्ष ज्ञान तो खंडन ही किया है पूर्व पक्ष ने, पूर्व पक्ष ने, नहीं वो ठीक है। देखिएगा, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से पहला हमें परोक्ष ही होता है, परोक्ष हम लोग सभी को ज्ञान है, लेकिन अपरोक्ष करने में कब होगा, कैसा होगा, कितनी देरी लगेगी, वह केवल अपने ऊपर ही है। अब उसी को केवल परोक्ष है, लेकिन यहां पर अपरोक्ष के लिए बात अभी नहीं आ रही है, परोक्ष अगले श्लोक में है। अपरोक्ष ही दो प्रकार का बताया, और अपरोक्ष दो प्रकार का किस प्रकार, अभी टीका में उसका पूरा का पूरा करेंगे। देखिएगा, अयम इति मूल में है, मतलब अयम इति अपरोक्षत्वम उक्तम तद द्विविधम, उसके ऊपर बोल दिया दैविद्य कारणम आहा, माने अपरोक्ष दो प्रकार का होता है, उसमें क्या कारण है अब स्वयं बताएंगे। माने अपरोक्ष दो प्रकार कर रहे हैं, परोक्ष तो आगे, अपरोक्ष दो प्रकार का कैसा? विषय इति, अभी विषय किसको कहेंगे? विषयस्य चिदरूपस्य आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्, जो उत्तरार्ध में विषय प्रकाशत्वात्, ये पंचमी आई। अभी विषय का अर्थ करते क्या है? विषय माने चिद्रूप आत्मा है, और चिद्रूप आत्मा कैसा है? स्वप्रकाशत्वात्, माने विषय का अर्थ इतना कर दिया, चिद्रूपस्य आत्मना, विषय माने चिद्रूप आत्मा ही विषय है। यहां विषय शब्द से विषय भार के अलग, किंतु यहां पर शास्त्र में वस्तु बोलने पर आत्मा ही वस्तु है, और इसी प्रकार यहां विषय बोलने पर आत्मा को, उस ब्रह्म को ही, जहां वस्तु ब्रह्म सूत्र ने कहा उसको यहां पंचदशी कारण किस शब्द से लिया? विषय। अब हम विषय बोलने पर संसार के ज्ञान के जितने भी विषय होते उसको विषय ही बोला था। हाँ नहीं, आते कितनी भी हो उसमें दोनों आ सकते हैं, ज्ञान के जितने विषय होते, ज्ञान का जो विषय हो रहा है वो विषय, और ज्ञानी विषय ही होता है, और वस्तु विषय होते, वस्तु विषय और ज्ञान विषयी व्याख्या। अब इस विषय के विषय दोनों प्रकार के हो सकते, चेतन भी हो सकते और जड़ भी। साधक के लिए चेतन होगा और साधक के लिए जड़ होगा, इसलिए परमात्मा को आत्मा को विषय शब्द से प्रयोग यहां किया गया। तो अभी इस एकाएक मुझे भी ख्याल आया, तुकाराम जी बोलते हैं विषय तो त्याचा झाला नारायण, विषय तो त्याचा झाला नारायण, न अवडे जन धन माता पिता। विषय तो त्याचा झाला नारायण, न अवडे जन धन माता पिता। न अवडे अने अच्छा लगते, पसंद नहीं आते को माता पिता कोई पसंद नहीं आते। निर्वाणी गोविंद आसे मागे पूड़े, उस नारायण को विषय क्यों बनाया, आगे पीछे सब रहता है। निर्वाणी गोविंद आसे मागे पूड़े, कहीं च संकड़े पड़ो नींदी, संकट कुछ भी पढ़ने नहीं देता है, आने नहीं देता है, इसलिए भक्त अपना विषय उसको बना लेता है। तो नारायण विषय और यहां भी आत्मा विषय, मैंने संत की वाणी को मैंने सुनाया। तो यहां देखिएगा क्या बोल रहे हैं, विषय चिदरूप से आत्मा, समझे, विषय मैंने आत्मा, चिदरूप आत्मा है और वह स्वप्रकाश है। अब टीकाकार स्वप्रकाश का अर्थ करते, स्वप्रकाश किसको बोलते हैं, स्वव्यवहार साधनांतर निरपेक्षत्वात्। ये किसका अर्थ करते हैं, हाँ स्वप्रकाश का, पंचमी है वो जाने दीजिएगा, लेकिन किम नाम स्वप्रकाशं, तो उत्तर दिया स्वव्यवहार साधनांतर निरपेक्षत्वात्। स्व का व्यवहार करने के लिए साधनांतर माने अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष माने अपेक्षा नहीं है, उसको बोलते हैं स्वप्रकाश। ऐसा स्वप्रकाश कौन है, आत्मा, और उसी को मूल में क्या कहा, विषय का, विषय स्वप्रकाश है। अब एक प्रकार से ये हो गया अपरोक्ष, और दूसरा अपरोक्ष किस प्रकार से, धिया माने मूल में दिया है टीकाकार ने, धिया का अर्थ क्या किया, बुद्धिया माने धिया तृतीय है माने बुद्धि के द्वारा, तो उसी का दूसरा शब्द टीकाकार ने दिया रामकृष्ण यहां जो लिखते हैं उन्होंने, बुद्धिया मानी बुद्धि के द्वारा, दोनों धिया बोलिए अथवा बुद्धिया, नहीं नहीं संस्कृत में चाहे धिया बोलिए या प्रतिशब्द दिया बुद्धिया, बुद्धिया। एवं स्वप्रकाशत्वेन, एवं का अर्थ है जो पहला विषय स्वप्रकाश था, इसी प्रकार धिया अपि, एवं का अर्थ तद ईक्षणात् मूल में है धिया अपि, एवं मानी बुद्धि के द्वारा भी वह स्वप्रकाश रूपी है, क्यों, तद ईक्षणात्, तद का अर्थ होता है फिर विषयस्य, कौन विषयस्य, आत्मना, तद मनी वह, तद ईक्षणात्, अरे तद मने विषय, विषय मने आत्मा चिदरूप, और ईक्षण मने अवलोकनात्। देखिए कितना टीका सुंदर किया, मानी तद ईक्षणात् शब्द है मूल में, धिया एवं तद ईक्षणात् मनी बुद्धि के द्वारा भी स्वप्रकाश रूप विषयस्य मनी तत्कार विषयस्य किम विषय आत्मा आत्मना, षष्ठी षष्ठी भक्ति दे ना, विषयस्य आत्मना मनी आत्मा रूप विषय का अवलोकनात्, और अवलोकन का अर्थ है अनुभवात्, मनी बुद्धि के द्वारा भी स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव किया जाता है। तो बुद्धि के द्वारा अनुभव में आया, जो अनुभव में आया प्रत्यक्ष हुआ उसी को अपरोक्ष कहा गया, माने दो प्रकार से अनुभव हुआ। और यहां पर एक स्वयं आत्मा कहीं भी स्वप्रकाश है और दूसरा बुद्धि के द्वारा भी है, ये हो गया अपरोक्ष कितने प्रकार का। अब इसमें कोई संदेह बताए, टीका में इतना है, मेरे मूल में इतना है। अब इसके ऊपर अर्थ विषय चल रहा है 21वें श्लोक में, जो आयम पद से अपरोक्ष ही बोला गया है, तो परोक्ष तो बोला नहीं है, तो परोक्ष ही नहीं है, ये संशय आया था। फिर परोक्ष नहीं है, फिर परोक्ष का है इसको सिद्ध करने के लिए पहला अपरोक्ष, मैंने अपरोक्ष पता चले ना, फिर अर्थात परोक्ष चले गए बोलते हैं, मैंने सीधा सीधा ना हो तो तात्पर्य अर्थ मैंने उसका, जैसे दिन में नहीं खाता है पेटू तगड़ा है तो अर्थात, इसी प्रकार यहां पर ये बताने के लिए चल रहे हैं। मैंने उसको कौन सा प्रमाण बोलते हैं, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, हाँ अर्थात अर्थापत्ति, चाहे अर्थात कहिए अथवा अनुपलब्धि का अर्थ है अभी गिरीश भाई जी यहां नहीं है, किस प्रमाण से अनुपलब्धि होते तो उपलब्ध होते, उपलब्धि मैंने साक्षात्कार, उपलब्धि का अर्थ है साक्षात्कार, अब साक्षात्कार नहीं हो रहे तो अनुपलब्धि, असाक्षात्कार, ये असाक्षात्कार के द्वारा पता चल रहा है कि उनका यहां अभाव है नहीं है। तो चलिए आगे क्या बोलते देखिए, ये वेदांत पढ़ने पर अपना वेदांत परिभाषा पढ़ी, वेदांत परिभाषा में छह प्रमाण माने जाते हैं, न्याय के अनुमान चार प्रमाण है, कई दो प्रमाण मानते हैं, कई चार प्रमाण मानते हैं, और वेदांत में छह प्रमाण माने गए हैं, और छह प्रमाण जो आगे अनुपलब्धि है न्याय उसको जो है अभाव के माध्यम से ही सिद्ध करता है, और अर्थापत्ति जो है अनुमान के द्वारा ही वो भी सिद्ध करता है, इसलिए अलग से प्रमाण वो नहीं मानता है, लेकिन वेदांत में अलग से प्रमाण माने गए हैं, कौन दो, एक अर्थापत्ति और एक अनुपलब्धि। आगे अब शंका करने वाले, आप 49 के बाद में शंका करते हैं, क्योंकि 49 में दो प्रकार का अपरोक्ष बताया, इसलिए बोलते बहुत दैविध्यम, अरे चलो ठीक है भाई अपरोक्ष दो प्रकार का हुआ, आपने पूर्व में आते अभी इस श्लोक में अपरोक्ष कितना प्रकार का कहा, इसलिए बहुत अच्छी बात है, दैविध्यम दो प्रकार का अपरोक्ष हुआ, एतावता परोक्ष ज्ञान विषयत्वे किम आयातम, आपने जो अपरोक्ष का वर्णन किया दो प्रकार का, इन दो प्रकार के अपरोक्ष प्रतिपादन करने से परोक्ष ज्ञान का विषय क्या किम आयातम, क्योंकि हमने तो प्रश्न किया टीका में कहा था कि अयम पद से अपरोक्ष का ही बोध होता है, परोक्ष का होता नहीं है, इसका क्या हुआ, किसको बोलते किम आयातम इति आशंक्य, अब उसी को बोलते हैं विषय स्वप्रकाशत्व परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी न भवति, इसका अर्थ है विषय स्वप्रकाश मने जो चेतन आत्मा, चेतन आत्मा को ही स्वप्रकाश कहा गया, चेतन आत्मा जो स्वप्रकाश है और उसको आपने क्या माना है अपरोक्ष माना है, उस अपरोक्ष का परोक्ष ज्ञान विषय के साथ कोई विरोध नहीं है, माने जो अयम पद से आपका दो प्रकार का अपरोक्ष बताया, और दो प्रकार का अपरोक्ष बताई हुई पहला अपरोक्ष कौन सा है विषय स्व प्रकाशत्व, पंचमी बोलिए अथवा न बोलिए, स्व विषय स्व प्रकाशत्वात कहिए अथवा विषय स्व प्रकाशत्व, ये पहला अपरोक्ष ज्ञान है, अब उसके साथ इसलिए बोलते हैं विषय स्वप्रकाशत्वम, विषय स्वप्रकाशत्व कौन है आत्मा, आत्मा अपरोक्ष है, उस अपरोक्ष के साथ परोक्ष ज्ञान विषयत्व माने परोक्ष ज्ञान का विषय वो होता है, इसमें विरोध नहीं है, जो आपका अपरोक्ष ज्ञान का विषय आत्मा है वह चेतन आत्मा परोक्ष ज्ञान का भी विषय होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बता कैसे दोनों में अंतर नहीं है, विरोध नहीं है, माने विरोध नहीं है, परोक्ष ज्ञान काले पे विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति तेवं विबोधनात्, तेवं विबोधनात् परोक्ष ज्ञान काले अपि विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति इति एवं विबोधनात्। परोक्ष ज्ञान कालेपि, पूर्व पक्ष ने शंका किया था अयम पद से केवल अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष ज्ञान होता नहीं है। फिर परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, उस दो प्रकार में विषय प्रकाशत्व है, तो विषय स्वप्रकाशत्व है। तो ये बोल रहे परोक्ष ज्ञान का जब आपको अनुभव हो रहा है, परोक्ष ज्ञान आपको जब हो रहा है उस समय भी विषय स्वप्रकाशता है। परोक्ष ज्ञान कैसा विषय स्वप्रकाशत्व है? मूल में कहा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति। आप बोल दे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म है। कैसा ब्रह्म है? अरे अपरोक्ष जैसा तुम्हारा चेतन आत्मा है वैसा ही वो है, उसमें कोई विरोध नहीं है। जैसा अपरोक्ष अवस्था में आत्मा किस रूप से पता चल रहा है? मैं के रूप में, स्वयं के रूप में, चेतन के रूप में, चेतन ज्यादा करके स्वप्रकाश, जो स्वप्रकाश आत्मा अपरोक्ष में है उसी प्रकार परोक्ष में भी है, परोक्ष काल में भी है, इसका कोई विरोध नहीं है। ये बोल रहे इसलिए बोलते हैं कि विषय स्वप्रकाशता समान, माने परोक्ष ज्ञान काल में और अपरोक्ष ज्ञान काल में दोनों का जो विषय प्रकाशत्व है, विषय स्वप्रकाशत्व है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो, उसमें जो स्वप्रकाशत्व है वह स्वप्रकाशत्व कभी बाद उसका होता नहीं है, वो तीनों काल में ज्यों की त्यों स्वप्रकाशत्व है। अब केवल परोक्ष मन क्या और अपरोक्ष मन क्या? अपरोक्ष का अर्थ होता है अयम, इदम, असौ, अहम, मैं और यह, जो प्रत्यक्ष हो रहे है, जो इंद्रियों का विषय हो रहे है, उसको बोलते हैं अपरोक्ष। जो इंद्रिय का विषय हो रहा है उसी को प्रत्यक्ष बोल दिया, और उसी प्रत्यक्ष को सामान्य रूप से, अभी ठीक है वो वृत्ति, लेकिन आत्मा भी इंद्रिय प्रत्यक्ष के मतलब सामान्य रूप जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो असौ, अहम, अभी मैं हूं, ये मुझे भी पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है, ये वस्तु है, ये प्रत्यक्ष। इस प्रत्यक्ष को एक प्रकार से समझने के लिए अपरोक्ष समझे, लेकिन ब्रह्म है ऐसा कहीं आंखों का विषय हो रहा है क्या? बस जैसे ये वस्तु इदंतवेन प्रतीत हो रही है, ये शरीर अहंतवेन प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार तो प्रत्यक्ष कहिए अथवा अपरोक्ष कहिए हो रहा है, लेकिन सच्चिदानंद ब्रह्म है। हम लोग हर रोज मंगलाचरण में आदि सच्चिदानंद ब्रह्म का ही तो वर्णन करते हैं, क्या नहीं है बोलकर करते हैं, क्या है यह बोलकर करते हैं? है, बस है, लेकिन अमुक यह है जैसा अभी मैं हूं यह है, इस प्रकार का उसको इंगित करना, मतलब इंगित मैंने साक्षात करना नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए तो अलग विषय, उसका होने पर वो बोल भी नहीं सकता है। गुंगा स्वादनवत मुकस, क्या बोले, गुंगा रसस्वादनवत हाँ वही गुंगा रसस्वादनवत बोलती है, जैसे उसके चेहरे के ऊपर से पता चलता है, उसको बढ़िया रसगुल्ला दीजिएगा खाकर वो बड़ा प्रसन्न होगा, कैसा लगा तो हंसता रहेगा मस्त, उसके ऊपर से ही पता चलेगा कि वो आनंद है। और एक लौंगी मिर्ची दीजिएगा तीखा तीखा खाएगा मुंह कड़वा कर, कैसा मिठा लगा, मारने के दौड़ेगा। तो किसके ऊपर से पता चला? रसस्वादनवत। अब गुंगा मधुर रस का स्वादन करता है तो कितना प्रसन्न होता है। इसी प्रकार यहां पर कहने का अभिप्राय कि अपरोक्ष की तरह ही परोक्ष भी स्वप्रकाश का ही विषय होता है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष ने केवल अयम पद का अर्थ, अयम का अर्थ है अपरोक्ष होता है, और आपका परोक्ष अयम तो बोल नहीं सकते, अयम तो अयम का अर्थ है कि दृष्टिगोचर, इंद्री गोचर, तो जो दृष्टि गोचर हो रहा है उसको अयम बोलेंगे, इदम बोलेंगे, अहम बोलेंगे। इस प्रकार जो परोक्ष ब्रह्म का विषय हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है, वो तो अपरोक्ष तो है ही नहीं। फिर अपरोक्ष का तो नहीं है तो परोक्ष है ही नहीं बोलो ना, तब उसके बोलते परोक्ष है। सीधा सीधा ना बोलते बाद में अर्थात ही समझाएंगे, क्योंकि वो इंद्रिय का विषय होता नहीं है। जैसा हमने पहला उदाहरण दिया, वो दिन भी नहीं खाता है, खाए बिना शरीर पुष्ट होता नहीं है। देवदत्ता दीवान भुंगते पीनत्वात्, देवदत्त दिन में खाता नहीं है किंतु पीनत्वात्, पीनत्वात् पुष्ट है। यत्र यत्र पुष्टत्व तत्र तत्र आसनत्व भोजनत्व, बोलते हैं ये तो दिन में तो खाता ही नहीं है, तो खाता नहीं है तो जहां जहां ये पुष्टता है वहां वहां खाना खाद्यत्व का है, तो दिन में खाता नहीं। अर्थात खाद्यत्व के बिना पुष्टत्व होता नहीं है, इसलिए जहां जहां पुष्टत्व है वहां वहां खाद्यत्व है। भले दिन में नहीं खाता हो, रात में खाए बिना ये पुष्टत्व हो नहीं सकता है, ये अर्थात। तो इसी प्रकार यहां पर भी सब प्रकाश उधर है बोल रहे ना, हम लोग गुरुमुख से सुन रहे हैं, शास्त्र मुख से सुन रहे हैं। अब यहां तो हम लोगों का ये अर्थापत्ति प्रमाण अनुभव के हमें अनुभव में आ रहा है, खाए बिना पुष्टत्व होता पुष्ट होता नहीं है, लेकिन गुरु लोग कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, इसका मतलब उनने हां उन लोगों ने अनुभव किया, इसलिए उसको यहां परोक्ष के रूप में अर्थात मानना पड़ेगा। देखिए मूल में कहेगा परोक्ष ज्ञान काले अपि विषय प्रकाशता समह, मनी समान ही है। परोक्ष ज्ञान काल में विषय स्वप्रकाशता क्या उदाहरण दे रहे हैं, मूल में दे रहे हैं स्वप्रकाशम ब्रह्म अस्ति इति एवं विबोधनात्। हमारे गुरु लोग अपना शास्त्र हमें हमेशा यही बताते हैं कि ब्रह्म कैसा है, स्वप्रकाश है। इति एवं इस प्रकार विबोधनात्मनि विशेष रूप से बताया जाता है। अब बताया जाता है ये परोक्ष है, अनुभव करना अलग है, इसलिए हम लोगों को ज्ञान तो जरूर है, लेकिन परोक्ष करने के लिए बहुत बड़ी साधना करने की जरूरत है। अपना एक देहाती किसान हल जोत रहा था, एक मुंबई की गांव का, मुंबई में बड़ा पढ़ा लिखा अपटूडेट व्यक्ति गया, उसके मित्र के गांव जाना था, स्टेशन उतरा, स्टेशन के बाहर गया, बोलते इधर ही गांव है, चार पांच किलोमीटर होगा। दूसरे ने कहा, फिर वो किसान को पूछा कि इस इधर गांव है, ये गांव में कहां है, ये कितना देर लगेगी, घंटा दो घंटा कितना लगेगा। वो किसान ने गुस्से से बोला, जा कोई उत्तर दिया नहीं उसने, जा बोल दिए। तो उसको लगा कि खेड़े में ये पागल ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका वेश भी वैसा, लोग बोलते हैं ठीक है, अपने उसका एक मराठी में कहा खेड़तले वेड़े, इस प्रकार एक मन है, तो ये वेड़े बोलते पागल ही है बोल दिया। फिर वो चलने लगा, ए रुको रुको रुको, बोला डेढ़ घंटा लगेगा। बोले पहला क्यों नहीं बताया, अरे आपकी स्पीड, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, स्पीड के बिना मैं कैसा बताऊं। तो इसी प्रकार हम लोगों की इच्छा यही होती है कि इसी शरीर में उसका अपरोक्ष करना चाहिए, और बहुत बढ़िया है। हाँ जी नहीं, इसी शरीर में अनुभव करना चाहिए, सभी शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, और सभी लोगों की इच्छा भी होती है, हे भगवान क्यों बार बार आना है, ये जीवन में हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्पीड उस प्रकार की है क्या, बस इतना ही प्रश्न है। किसके लिए, अपरोक्ष के लिए ये स्पीड है क्या। तो चलिए यहां बोल रहे हैं, देखिएगा, ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति एवं विबोधनात्। अब टीका देखिएगा, परोक्ष ज्ञान इति, परोक्ष ज्ञान इति, परोक्ष ज्ञान मूल में आया, उसके बोले अपरोक्ष ज्ञान काले इव, वहां यकार का लोप होता है, जैसे मूल में है कि नहीं, परोक्ष ज्ञान काले, और टीका में क्या है, परोक्ष ज्ञान नहीं, अभी हम लोग ऊपर से बोल दिया, लेकिन लिखा का क्या है, काल इव, परोक्ष ज्ञान काल इव, हाँ इव टीका में परोक्ष ज्ञान इति हेडिंग दे दिया, माने ये प्रतीक दे दिया किसका, श्लोक का, श्लोक में जो अब परोक्ष ज्ञान काले अपि है उसका हेडिंग दिया परोक्ष ज्ञान इति। अब आगे क्या है, परोक्ष ज्ञान काल है, हाँ अरे हाँ ठीक ठीक, वो ये यहां आने पर है, मैं वो व्याकरण बताने के चक्कर में, अपरोक्ष ज्ञान काले है और इव है, तो यहां पर आपका श्लोक लगता है एचो एवायाव, ये के जगह पे अय आदेश होगा, ल लंगड़ा रहेगा, हल रहेगा, और अय का अ मिल गया, ल पूरा हो गया, और बच गया क्या, य रह गया, और लोपसाकल्यस्य अवर्णम पूर्वयो हो यवयो यवयो लोपः असि, माने ये दो सूत्र हमेशा याद रखिए, दिखेगा जहां पर ऐसा हो जाता है स्वर आगे है और अपना लोप हुआ है, किसका लोप होता है, ये और वो आई औ इनका हो सकता है, मतलब उसके जगह पे डायरेक्ट इनका नहीं होता है, तो ये के जगह पे अय, आई के जगह पे आय, वो के जगह पे औ, आओ के जगह पे आओ, आओ मानी केवल य और व का ही लोप होता है, और आ या अ है पीछे स्वर, पीछे हल में मिल जाता है, मानी ये दो श्लोक हमेशा, दो सूत्र हमेशा याद रखने हैं। अब परोक्ष ज्ञान काले अपि, ठीक, अब मूल हेडिंग का दिया परोक्ष ज्ञान काले, मानी अपरोक्ष ज्ञान के समान ही, अपरोक्ष ज्ञान क्या है, बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, स्वप्रकाश ब्रह्म अहम अस्मि, या ब्रह्म स्वप्रकाश अहम अस्मि, या अहम को लेते इसको बोलते परोक्ष, मतलब परोक्ष ज्ञान काल में क्या प्रतीति होती है, स्वप्रकाश ब्रह्म अहम अस्मि इव, मतलब इसी के तरह परोक्ष ज्ञान काले भी, परोक्ष ज्ञान काल में, परोक्ष ज्ञान काल में क्या है, स्वप्रकाशम ब्रह्म अस्ति, केवल ब्रह्म अस्ति है, लेकिन कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, अहम अहम अस्मि, का अस्ति, कुत्र अस्ति, ये निश्चित है क्या, नहीं है, इसलिए परोक्ष, यहां है मैं हूं इसको बोलते हैं अपरोक्ष, मैं हूं या है इसको बोलते हैं अपरोक्ष, तो अपरोक्ष क्या है, अरे स्वप्रकाश ब्रह्म अहम अस्मि, अहम अस्मि, तो ये हो गया अपरोक्ष, और परोक्ष क्या है, ब्रह्मा अस्ति, ब्रह्म अस्ति, सभी शास्त्र यही बोल रहे हैं ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, आसीत अग्र आसीत वहां था, तो एक है अस्ति, लेकिन अभी तक यह है मैं हूं, इस प्रकार का विशेष बोध नहीं, ब्रह्म है ये सामान्य वाक्य, क्या विशेष है, मैं हूं ये विशेष हो गया, यह है विशेष, तुरंत यहां पता चल रहा है, लेकिन केवल है, केवल अस्तित्व का बोध हो रहा है, लेकिन निश्चित कौन है, कहां है, ये पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परोक्ष, परोक्ष ज्ञान कालेपि विषयस्य ब्रह्मणः, विषय कौन है, ब्रह्म है, और षष्ठी वक्त आ गया विषयस्य ब्रह्मणः, विषय रूपी जो ब्रह्म है वो कैसा है, स्वप्रकाशता अस्ति एव, उसमें भी स्वप्रकाशता है ही है, माने जैसे अपरोक्ष में ब्रह्म स्वप्रकाश है, इसी प्रकार परोक्ष में भी ब्रह्म स्वप्रकाश है, अपरोक्ष में जैसे स्वप्रकाश ब्रह्म है, उसी प्रकार परोक्ष में भी ब्रह्म बासी, दोनों में समान है, दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, लेकिन अनुभव करने में बड़ा अंतर है, दोनों में, मैंने आत्मा दोनों समय, चाहे मैं आत्मा हूं कहिए, मैं ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए या कहीं है कहिएगा, वो कहीं पर भी रहे, उसकी जो स्वयं प्रकाशता है उसमें किसी प्रकार का अपना दोष आता नहीं है, ज्यों की त्यों बनी रहती है, चाहे परोक्ष काल हो चाहे अपरोक्ष काल हो। ये सिद्धांती समझा रहे। तत्र उपपत्तिम आह, तत्र उपपत्तिम अर्थात युक्ति, युक्ति एक युक्ति क्या है, मूल में कहा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति, ये युक्ति माने ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति। चलिए आगे, आप फिर इसके ऊपर शंका करने वाला का, मतलब इस श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि 21वें श्लोक में अयम पद से अपरोक्ष का ही प्रतिपादन किया है, परोक्ष का प्रतिपादन नहीं किया है, इसलिए परोक्ष नहीं है, मानी परोक्ष जिस क्या बोलते हैं चौथी भूमिका, चौथी अवस्था, चौथी होगी, चौथी, हाँ चौथी वो नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। तब उसके ऊपर बोलते हैं कि चौथी जो अवस्था है वो है, जैसे अपरोक्ष काल की अपरोक्ष ज्ञान अवस्था है, इसी प्रकार परोक्ष ज्ञान की भी अवस्था है, ये सिद्ध किया है। तो फिर कहाँ है ये तो पता नहीं है, जैसा सर्प है बोल दिया रस्सी के ऊपर, देखो सर्प है, अरे सर्प है तो ये भी भ्रम हो सकता है। तो इस प्रकार अब उसके ऊपर विचार करेंगे, मतलब 21 में कई पद अपना पूर्व पक्ष से बोलेगा ये भ्रम का विषय है बोल सकते हैं, तो है दिखाई तो नहीं दे रहा है, हो भी सकता है और हाँ नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं भ्रम। भ्रम का अर्थ है बाद होने की संभावना, बाद होने की जो संभावना होती है उसको बोलते हैं भ्रम, और जहां तीनों काल में बाद नहीं होता है वो यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, मैंने उसको अबाधित ज्ञान बोला है, और जो ब्रह्म है वो कैसा ज्ञान है, बाधित ज्ञान है। तो आत्मा हमेशा चाहे परोक्ष रहे चाहे अपरोक्ष रहे ब्रह्म का विषय नहीं है, इसलिए अबाध्य है, ये सिद्धांत है। तो पूर्व पक्ष बोलेगा अरे है तो है बोल रहे हो, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, इसका मतलब नहीं भी हो सकता है तो बाद भी हो सकता है, इस प्रकार आदि पूर्व आगे शंका आदि कर सकता है। देखिएगा क्या बोलते हैं टीका में, प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म गोचर से ज्ञान से कुत परोक्षत्वम इति आशंक्य प्रत्यग अंश अग्रहणात इति आह। प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म आत्मा कैसा है, प्रत्यग अभिन्न, प्रत्यग मैंने भीतर, भीतर जो अहम अहम जो बोलते हैं, जो प्रत्यग का अभिन्न का विषय कौन है, ब्रह्म गोचर करता है, विषय हो रहा है, और उसका ज्ञान कुता परोक्षत्वं, अरे प्रत्येक अभिन्न जो हमारा आत्मा है ब्रह्म है उसको आपने परोक्ष सिद्ध किया, कितने के द्वारा, ये जो है 49 और 50 बोलते हैं 50, ये दो श्लोक के माध्यम से अपरोक्ष ज्ञान के तरह ही परोक्ष ज्ञान भी स्वप्रकाश होता है। अरे स्वप्रकाश तो वो तो प्रत्यग अभिन्न है, तो प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है उसको आप परोक्ष कैसे कहेंगे, अब ये प्रश्न है। जो प्रत्यग अभिन्न, क्योंकि स्वप्रकाश अपना आत्मा है तो अपने आत्मा को अभिन्न अपने से उसको आप परोक्ष सिद्ध कर रहे हैं, तो परोक्ष कैसा हो सकता है, इस प्रकार की शंका, उस शंका का उत्तर देते हैं। अब बोलते हैं टीकाकारी उत्तर दिए, प्रत्यग अंश अग्रहणात, प्रत्यग का अंश अग्रहण बोल रही है, प्रत्यग अंश क्या हो रहा है, अग्रहण, अग्रहण प्रत्यग अंश क्या है, अहम, अहम ब्रह्म, ये दो अंश हो गए तो उसमें अहम ये अंश जो है ग्रहण नहीं हो रहा है, ये टीकाकार कहेंगे उसी का श्लोक उच्चारण, अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत्, अहम् ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत्। परोक्ष ज्ञान में तन्न भ्रांतं बाधा निरूपणात् अहम् ब्रह्म इति अनुलिख्य ब्रह्म अस्ति इति एवं उल्लिखेत परोक्ष ज्ञानं एतत् न भ्रांतं बाध अनिरूपणात् बाध अनिरूपणात्। अब टीका में कहा ना प्रत्येक अंश अग्रहण बोलते हैं अहम् ब्रह्म इति अनुलिख्य केवल ब्रह्म अस्ति बोल रहे ना इसलिए अहम् ब्रह्म इति अनुलिख्य इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहा नहीं गया है। क्या कहा है परोक्ष में ब्रह्म अस्ति इति एवं उल्लेखित अर्थात केवल ब्रह्मा है ऐसा ही उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा है यही उल्लेख किया गया है और इसी को परोक्ष बोल रहा है और उसमें क्या उल्लेख नहीं किया है एक अंश का ग्रहण नहीं किया कौन सा अहम अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य केवल ब्रह्म अस्ति इत्येवम् उल्लेखित माने परोक्ष के लिए अहम तो लगा नहीं है केवल ब्रह्म है ऐसा है कहा है और उसी को बोलते हैं एतत् परोक्ष ज्ञानम माने जहां पर अहम का उल्लेख नहीं है ब्रह्म के साथ केवल ब्रह्म का अस्ति के रूप में उल्लेख किया गया है एतत् परोक्ष ज्ञानम यही कौन सा ज्ञान है परोक्ष भ्रांतम न ये ज्ञान भ्रम नहीं है। क्यों भ्रम नहीं है बाद अनिरूपणात् माने ब्रह्म है यह ज्ञान भ्रम नहीं है। जैसे रस्सी के ऊपर जैसा सर्प दिखाई दिया वो कौन सा ज्ञान है भ्रम ज्ञान है तो भ्रम ज्ञान होने के कारण वह बाद का विषय होता है लेकिन ब्रह्म है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वह भ्रम का विषय बिल्कुल नहीं है इसलिए उसका बाद होता नहीं है। समय होकर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणा ओम शांति शांति शांति।